right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, este ora 10, fiind duminică, este timpul pentru Airplay 100, adică clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta, locul 100 este ocupat de Antonia cu Marionet, pe 99, Brit Carolina Blackout, locul 98, Stroke 69, Jamaica, 97, Florida Good Feeling, în coborâre 7 poziții, pe 96, New Entry, Narcotic Sound și Christian D, Vai, pe locul 95 ne oprim pentru următoarea 3, poate chiar 4 minute. Aici este noul single Radio Killer, Calling You. Enjoy! New entry this week. Let me hear you say I love you. Let me hear you say it loud. Cause I love the way you say it. Oh, I love how it sounds. Boy, I know that you love me. I wanna hear you say it. Turn the phone and you'll reach me. Let's make some digital love, love, love. I keep calling you like the summer calls the rain. Got me take away my pain. I keep on calling you, calling me. I keep calling you like the Killer, Calling You, new entry direct pe locul 95, pe 94, Ruby, Miracle of Love. Locul 93, William Rain, If I Could Fall, în urcare 5 poziții. Pe locul 92, coboară Ina, 3 locuri cu Caliente. Mergem pe locul 91 pentru o piesă funny, Schizo Skills, Tu, Eu, Ea, Yo! Antonia, de parcă ai avea orgasm. La cum dansezi merit să-ți cânte Bruno Mars. Mă uit în jurul meu, wow, gagici grămadă. Dar pentru tine cred că aș prinde și o grenadă. Boom, ești tare, da, tare ca muzica. Că stai mereu cu cracii pe sus ca Nadia. Nota 10 ca Dexter, mă simt un tocilar. Ești bună și înaltă, parcă ești din Avatar. Știi că pentru mine, baby, ești doar tu. Doar tu, baby, doar tu. Știi că pentru mine, baby, ești doar tu. Doar tu, baby. Oh, și Antonia. Baby, nu te supăra, Antonia. Îmi place de ea și de tine, baby, da, și de Antonia. Antonia, Antonia, Antonia, Antonia, Antonia. Și de tine, baby, da, și de Antonia. Ha, ha, Antonia. Skills of Skills, săptămâna aceasta pe locul 91, 8 poziții în urcare în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 90, Mimo Hair. Pe locul 89, Julian M. Împreună cu Veronica, desigur, Superstars. Coboară 24 de poziții. Pierde teren această piesă. Pe locul 89, Justin Bieber, New Entry, Boyfriend. Locul 87, ocupat săptămâna aceasta de Liviu Hodor și Mona cu Sweet Love. Pe locul 86, Keo și Drew, Take It Easy. Locul 85 este cel pe care ne oprim momentan. Aici se află Ania. Avem de ascultat împreună Fool Me. And you can fool me. I'll pretend there's nothing to be. You can fool me. I'll pretend there's nothing to be. To be, to be. Down, down, all around, round, round. You Can Fool Me. Anya urcă 7 poziții până pe 85. Pe locul 84, Camelia, prima oară. Locul 83, adjudecat de Stroke 69 cu Beautiful Smile. Iar pe locul 82 se află Michael Parsberg, împreună cu Safi Duo, Mad World. Calmă și caldă, Michael Parsberg și Safi Duo, Mad World, locul 82. Pe 81, Don Omar cu Tabu, iar pe locul 80, El Bandido. Mergem pe locul 79, hitul de aici se numește Endless Summer și este cântat de Aușana. Pe locul 78, Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro, iar pe locul 77, Calvin Harris, Feel So Close. Nu ne oprim aici, nu ne oprim nici pe locul 76, unde se află Antoine Clamaran cu Forever. Mergem pe locul 75 pentru o întâlnire cu Shaggy. Like that, keep it up like that, girl. My lady, this loving won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away. Makes me melt away. Your touches make me melt away. On a summer day. Your loving makes me melt away. Baby, right away. You make my body hot for you.

piesă de dragoste de la Liviu Hodor și Mona, Je t'aime, în urcare 17 poziții. Pe locul 52, Celia și Kay Styles, Is It Love, coboară 3 locuri. Ne pregătim pentru Deep Side DJ, Stay With Me Tonight, hituri care săptămâna aceasta urcă 9 poziții, atingând și ocupând locul 51. Enjoy! Some more, can't give me some more. Am făcut încă o recapitulare astfel încât putem să continuăm împreună. Am ajuns la jumătatea clasamentului. Pe locul 50, Nick Camarera și Alinka, Get Alive. Pe locul 49, cel mai recent hit cântat de la Luca, se numește Surrendered My Love. Mergem pe locul 48 în câteva momente pentru Fun featuring Janelle Monáe, We Are Young. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 48. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Este foarte adevărat, în ultimele săptămâni această piesă se află pe buzele tuturor. M-am gândit că ar fi frumos să o ascultăm și împreună aici la Kiss FM, locul 48. Pe 47, Mateo și Stella cu Push It. Mergem pe 46 pentru că vreau să ne întâlnim cu Delia Omadeo. Home of the hits, Airplay 100. I wanna follow the night, you gotta show me how to love you. Baby, don't you know you gotta show me how to love you. staționare pentru Delia Matache, pe locul 46, pe 45 RJ featuring Pitbull, You Know It Ain't Love, pe locul 44 Mila Kay, Everybody on the Floor în staționare, coboară două poziții până pe locul 43 Michel Teló, pe 42 Arash și Elena, Broken Angel, coboară 12 poziții, tot în coborâre 15 locuri, Reason to Feel Love, hitul lui Mike Diamonds, locul 41. Recapitulăm ultimele poziții, iar apoi vă invit pe locul 40, aici se află Shakira, Addicted to You este cel mai recent hit al ei. Number 50. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, number se eu te 42. Pego. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to number 41. You give me reason to feel love, yes, I feel love, I love you. Number 40. Shakira nu putea să lipsească din clasamentul nostru, este prezent aici pe locul 40, Addicted to You. Airplay 100 merge mai departe, locul 39, Grasu XXL și Lala Son coboară 3 poziții. Hai să aflăm cine urcă 9 locuri până pe 38, este vorba despre Mai Elvira și Cristina, City of Love. So now you got my attention, put your guns on the ground, I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part of the city of love? With love, with love, with love, with love.

Săptămâna trecută pe locul 37, azi pe locul 33, urcare de 4 poziții pentru Lucian de Moga și Liviu Teodorescu, Electronic Symphony. Locul 32 ocupat de Florida și Sia, Wild Ones, pierde 7 locuri. Mergem pe locul 31 pentru un hit care urcă 20 de locuri, Lauryn, Euphoria. Never let the beat of us, a bit in love with it. 37. Number 36. Never mind, I'll find someone like you. Number 35. Number 32. Party rocker, for showstopper, more shampoo, number one club hopper. Got a hangover like too much vodka. Can't see me. Number 31. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 locuri în Airplay 100 la Kiss FM. Mergem pe locul 30, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Pe 29, Lick Ellie, I Follow River, staționează. Vă invit pe locul 28, urcă 3 poziții, Rihanna, Where Have You Been? killing me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Dance, yes. Next, dance, yes. Number 27. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Dolly. Again, hitul cântat de Jennifer Lopez și Pitbull se află în urcare 5 poziții. Azi, pe locul 27, pe 26, Maximilian cu Sophie coboară 2 locuri, tot în coborâre 13 poziții, Dia Don't Know, locul 25. Pe 24, Adele, Set Fire to the Rain, pierde 5 poziții. Pe locul 23, în staționare, Fly Project cu muzica. Noi mergem pe locul 22, unde se află Pitbull. Back in Time urcă 17 locuri. Enjoy! In time. mask, black mask, huh? Black gloves with a little bit of rope to tie. I flipped it, black suits, yeah. White shirts, right. Black glasses with a matching tag. Like Agent J or Agent K, and I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a hope. Yeah, move a shaker, culture. Bury a border, record breaker, won't you? Give credit where credit is due, don't you? Know that I don't give a number two. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. The hottest dance hits, Airplay 100. They can try if they want to. What pit saw's a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. And fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Siguranță un hit de top 10, deocamdată locul 22 pentru Pitbull cu Back in Time, un loc deasupra pe 21, Guess Who și Miță, Decât să minți. Și cred că este timpul pentru o recapitulare scurtă, ultimele 10 poziții. Number 30. Când toată lumea strigă, e sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani din ce lasă, mă. Airplay 100 continuă, locul 20, Alex Mica, Dalinda, coboară 9 locuri pe 19, tot în coborâre 5 poziții, Sunrise Inc. cu Mysterious Girl. Mergem pe locul 18, unde ne așteaptă Alex Velea, Când noaptea vine. Airplay 100, top of the tops. Când noaptea vine, te vreau lângă mine, mă gândesc doar la tine, mă gândesc la tine și mine, să aleg o mine. fac orice să ajung la tine. Mai fermecat cu o privire, căci în privirea ta am văzut dragostea. Inima bate mult mai tare, viața mea prinde culoare, și ce e mai bun în ea e numai din cauza ta. E genul de fată ce merită tratată cu respect, e mereu ocupată, muncește mult, e drept. Merită alintată, merită răsfățată, corect. Mă face mereu atent, mă face să o iubesc și să o respect. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. Orice durere aș avea, tu o poți plua cu atingerea ta. Răspuns la orice întrebare, găsesc în brațele tale și te-aș îmbrățișa toată viața mea. Știi exact ce să zici, când cad mă ridici. Mă fac să vreau să te ating și știi să mă aprinzi când mă sting. Sunt fericit că te-am găsit, te-am căutat o viață. Nimic nu mai contează dacă ești tu, știi că avem viitor în față. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. În doar câteva săptămâni de clasament, Alex ajunge deja pe locul 18, Când noaptea vine. Airplay 100 continuă în câteva momente cu hitul de pe locul 17, Accent, I'm Sorry. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 17. Come and ask me, come and ask me. Yeah, la, de, la, yeah, la,

Foarte rapidă și ascensiunea hitului cântat de Smiley, Dead Man Walking, urcă 15 locuri. Azi se află pe locul 12. Cine oare se află pe 11? Ei bine, hitul care stătea săptămâna trecută pe 16. David Guetta și Sia, Titanium. You shot it high. Number 12.

Sean Paul și Doesn't Mind. Înainte să continuăm clasamentul, vreau să o invit în studioul Kiss FM pe Andreea Berghia pentru Music News. Iar apoi urmează hitul de pe locul 7, Maria Maria. Music News. Nu lipsesc nici astăzi știrile din muzică. Katy Perry va deveni personaj de benzi desenate. Cei care se vor ocupa de realizarea eroinei au mai făcut până acum povești cu Betty White, Justin Bieber, Angelina Jolie sau Lady Gaga. Mă întreb dacă în povestea ce va apărea curând va exista și un fost soț nehotărât sau nu. Nu știu cum face față Selena Gomez, fanelor iubitului ei Justin Bieber, probabil cu foarte greu. Pentru că fetele prea entuziaste i-au băgat în sperieți până și pe oamenii de ordine londonezi care l-au avut pe artist în grijă zilele trecute cu ocazia vizitei lui la un post de televiziune. Și ultima știruță vine de peste ocean, Miley Cyrus a logodit cu actorul Liam Hemsworth la doar 19 ani. Se pare că urmează și nunta, că nu degeaba a mers fata la sală în ultimele luni să se redefinească, să mai slăbească, n-a făcut-o pentru presă. Ca să încapă mai bine rochea de mireasă. Atât despre artiști, ne întoarcem la hituri în Airplay 100. Pe locul 7 urmează Like Chocolate, Maria Maria. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 7. Maria Maria, say my name por favor. Maria Maria, Chocolate, Maria Maria, hitul care staționează săptămâna aceasta pe locul 7 în Airplay 100, clasamentul celor mai tari, 100 de hituri în România. Urcăm o poziție, locul 6 ocupat azi de Andra, What About Us? I'm thinking about you. tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh, oh. You remember things I told you, like I love you, like I need you, 'cause baby they were so true. Oh, oh. What? You can do it.

Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenția pe care sper că mi-ați acordat-o și în această zi aici în Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Ne auzim săptămâna viitoare, sper să aveți în continuare o zi excelentă. După recapitularea ultimelor poziții în Airplay 100, trecem la primul loc, ocupat săptămâna aceasta, ca și săptămâna trecută, ca și acum două săptămâni, de Laurențiu Duță și Andreea Bănică. Shining Heart este number one. Bye bye, ciao! Number 10. Song of the week. This is the number one.